दृष्टा के कीड़े दृष्टा माहे समाने मन मुख मुग्ध गुबारा आपे कर विखै मार्ग लाए पाई इस दिन अवर न कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई करता करे जाना बरस पचासा